Duże AGD i AGD do zabudowy. Wybrane telewizory oraz sandbary. Taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Więcej szczegółów w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 lipca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Zapowiada się gorący politycznie tydzień, w tle rekonstrukcja rządu. W Sieradzu pijana bez prawa jazdy kierowała autem, siedząc na kolanach równie pijanego z zakazami prowadzenia. Rosjanie zamykają lotniska i odwołują pociągi, to efekt ataków ukraińskich dronów. Wieczorem dojdzie do kolejnego spotkania liderów koalicji rządowej. Polska 2050 wybiera się na nie w trzyosobowym składzie. Oprócz marszałka Szymona Hołowni, partię reprezentować będą również jej wiceprzewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szef klubu parlamentarnego Paweł Ślis. Tematem będzie rekonstrukcja rządu. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że Polska 2050 będzie zabiegać o stanowisko wicepremiera. Dodała, że na dzisiejsze rozmowy idzie również z propozycją dotyczącą obszaru mieszkalnictwa. Ponieważ połowa mieszkaniówki jest ustawowo w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i nie da się tego przenieść, nawet gdybyśmy chcieli, a nie chcemy, w związku z tym proponujemy połączyć całą mieszkaniówkę w Ministerstwie Funduszy i zaprosić do współpracy ministra z Lewicy. I to jest konstruktywna, pozytywna propozycja. Zdaniem Mariusza Witczaka z Koalicji Obywatelskiej rozmowy na temat rekonstrukcji przedłużają się ze względu na postawę Polski 2050. Ten serial niewątpliwie trwa trochę za długo. Koalicjanci mieli różne poglądy i wydaje mi się, że tutaj trzecia droga jednak, a ściślej mówiąc Polska 2050, chyba trochę opóźniła prace koalicyjne, ale mam nadzieję, że dochodzimy już do szczęśliwego finału. W wyniku rekonstrukcji ma się zmniejszyć liczba ministrów i wiceministrów, ma się też poprawić efektywność pracy rządu. Pijana kobieta bez prawa jazdy kierowała autem, siedząc na kolanach równie pijanego mężczyzny z zakazami prowadzenia. Niebezpieczny slalom ulicami Sieradza w województwie łódzkim nagrały kamery monitoringu, a świadek zgłosił sprawę policji. Mężczyzna jadący autem tłumaczył mundurowym, że nie wie, jak znalazł się w aucie, a kobieta siedząca za kierownicą zaprzeczała, by prowadziła samochód, mówi aspirant sztabowa Agnieszka Kulewiecka z policji w Sieradzu. Badanie alkomatem wskazało u kobiety 3,3 promila alkoholu w organizmie. Ponadto nie posiadała ona uprawnień do kierowania. 35-latek uzyskał na alkomacie wynik prawie 2,5 promila alkoholu, a po sprawdzeniu w policyjnych bazach okazało się, że posiadał on 4 aktywne zakazy prowadzenia pojazdu. Pijanej kobiecie, która wsiadła za kółko, grozi kara do 3 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna. Ponad milion wniosków złożyli od stycznia zainteresowani i zainteresowane rentą wdowią. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia od początku lipca. Renta wdowia to połączenie wypłaty dwóch świadczeń własnej emerytury lub renty i renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Jedno świadczenie wybrane przez seniora jest teraz wypłacane w całości, a drugie w 15%. Komu przysługuje renta wdowia, przypomina rzeczniczka podlaskiego ZUS-u Katarzyna Krupicka. Z łączenia wypłaty dwóch świadczeń skorzystają wdowy, które mają co najmniej 60 lat i wdowcy w wieku co najmniej 65 lat. Dodatkowo w dniu śmierci męża kobieta musiała mieć ukończone 55 lat, a mężczyzna w dniu śmierci żony co najmniej 60 lat. Połączona wypłata świadczeń będzie mogła wynosić maksymalnie trzykrotność minimalnej emerytury, czyli obecnie 5 636,73 zł brutto. A zainteresowani mogą sprawdzić, czy mają prawo do renty wdowiej w ankiecie na stronie ZUS.pl, a w specjalnym kalkulatorze policzyć jej szacunkową wysokość. Informacji udzielają też pracownicy ZUS-u w placówkach i na infolinii. Rosji grozi paraliż komunikacyjny. W związku z atakami ukraińskich dronów czasowo zamykane są lotniska i odwoływane kursy pociągów. Taka sytuacja powtarza się od kilku tygodni i zniechęca Rosjan do podróżowania. Minionej doby przez kilka godzin nie działały moskiewskie porty lotnicze. Odwołano lub zmieniono godziny odlotów i przylotów kilkudziesięciu rejsów. W związku z atakami ukraińskich dronów wyłączony jest internet i ograniczony sygnał telefonii komórkowej. Powoduje to wstrzymanie usług płatniczych. Do podobnej sytuacji doszło na stacji kolejowej w obwodzie rostowskim. Po ataku dronów wybuchł pożar na stacji kamieniołomni. Spowodowało to znaczące opóźnienia w kursowaniu ponad 50 pociągów pasażerskich. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Klimat.

So the world to Nirvana w trójce w muzycznej poczcie UKF. 22-7-3, telefon dzwoni. Dzień dobry, Mariusz Ząbierzec, stały słuchacz trójki. Wczoraj 78. urodziny obchodził Carlos Santana, wirtuoz gitary. Prosiłbym o utwór Samba Pati, jeśli można. Thank you.